بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد ونما صلى يابا كما تجيب يوت بس لساء لبخشي أنا نابا نميانبيو مخشي ساتات ama udhuo yetu lionayo nayo ikizungumza huende ikatubakishia kidogo hilo lisaa. Kwa hiyo mimi naomba nimalizie hii maudhuu kwanza, alafu tutaangalia haya maswali yale ambayo tutafanikiwa kuyataja kuyatolea jawabu, basi tutafanya biidhnillahi tabaraka wa taala. Sasa hivi tumalizie kwanza hii nguo yetu ambayo tumebakisha sasa hivi, ambayo kipenguzi changapi asabe, bado tukesha saba, tuendelea nasi ana tena mambo mengi. Sawa, sasa nane na tatiza na chakumi hicho huenda katika muhadhara wa mwisho tukamalizia hivi, lakini kuna istifada nyingi tu ambazo tumeziona kwenye kipenguzi cha saba ambacho ni astihiru, bi maana ya uchawi. Kwa minu huu asarfu wal adhu, kama tulivyotangulia, kiwemo kuunganisha nyoyo au kuzitenganisha, kutenganisha nyoyo au kuziunganisha. Kisha shekha akasema kama mfaalahu, atakayefanya hivyo au radhiya bihi au akaridhia, kafara, huyo atakuwa amekufuru. Kisha akatoa dalili ya aya katika suratul Baqara aya 102, wama yuallimani min ahadi, na walikuwa hawamfundishi mmoja yoyote uchawi ule, hata yakula innama nahnu fitna, mpaka waseme hakika sisi ni fitna. Fala takfur, hivyo usikufuru, bi maana kwa kujifundisha kwako huu uchawi. Qala fadilatu Sheikh Ahmad bin Yahya an-Najmi rahimahullahu ta'ala, wa qad dhahaba jumhurul ulama, na wameondoka na msimamo jumhuru ulama, ila anna sihra kufrun, kwamba uchawi ni ukafiri. Illa anna shafi'iyya, isipokuwa kwamba al-imamu shafi'i, Imam Muhammad bin Idris al-Shafi'i rahimahullahu ta'ala, hukia anhu tafsiru, kulipokelewa kutoka kwake upambanuzi wa hili. Fakad qala, yeye kasema, naqulu lisahiri, twasema kumwambia yule mchawi, sif lana sihraka, ebu kwanza tusifie uchawi wako. Sheikh Ahmad bin Yahya an-Najmi amaino ya Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala kayaleta basi, nasema wa nafsu kalami al-Imam Shafi'i huwa, na ile nafsu ya maneno ya Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala ni kama ifuatavyo, asema wastihru, yani mamshafi yasema wastihru, na uchawi, ismun jami'in li ma'anin mukhtalifa, ni jina lilokusanya maana mbalimbali ya uchawi. Fayuqalu lisahiri, hivyo patasemwa kuambiwa yule mchawi, kuulizwa sifi sihra alladhi tasharu bihi, ebu tuelezee uchawi, tusifie huwa uchawi ambao wewe ndiyo unarogea. Fa inkana ma yas'alu bihi kalam, kalami kufri, ikiwa yale anayorogea ni maneno ya kikafiri sarihi tena ya wazi, istutiba minu, anatakwa toba mtu huyo. Fa intaba, akitubia ni jambo zuri, wa illa kutila, na kama si hivyo atauliwa, wa ukhidha maluhu fai'a, na mali yake itachukuliwa kama vile alfai, na alfai'u bi maana alghanima, alfai'u ni alghanima, tunalo bila kitali, ngawira ambazo huchukuliwa kwenye vita bila ya watu kupigana. Sasa yeye mali yake itachukuliwa kwa staili hiyo, kama vile ngawira kauliwa na mali yake yachukuliwa. Wa in kana ma yas'aru bihi kalaman la yakunu kufra ma'rufa, lakini Imam Shafi'i anaendelea, na ikiwa maneno yake wa in kana ma yas'alu bihi, na ikiwa yale anayorogea kalama la yakunu kufran ma'rufa, ni maneno ambayo hayawi ile kukafiri unaofahamika, wa lam yadhur bihi ahada, na wala hamdhuru mmoja yoyote, nuhiya anhu, atakataza tu kufanya hivyo. Fa in aada huzira, akirudia kufanya tena mambo yake hayo atapewa adhabu ya at-ta'zir, bimaana al-hakim ataamua adhabu yoyote atakayo apewe mtu huyu, lakini siku wao. Hayo maneno kayazungumza katika kitabu chake Al-Ummu mjeledi wa kwanza ukurasa 256. Sheikh Ahmad bin Yahya al-Najmi yasema wa aqulu, nasema إن القول بتكفير الساحر بدون تفصيل هذا هو الحق. قولي يا كسامة كما مجاويني كافير بلا كليتا في بلمانوزي بلمانوزي هي ديو حقي. لماذا؟ لما ذكر في الآية فهالو يديو تاجكتك آية آية هيدا سامة شوهيبي شوهيبي. ولما ورد نقيان يليكوية أن حفصة رضي الله عنها طبعا حفصة رضي الله عنها كانت لها جارية فسحرتها ألكونا كذلك زواجة كم فني وشاوي فأمرت بقتلها أكتوى أمر أفجرين أواوة معنى كفليك وكيون غرزة كذلك أواوة نايمانيش كمكيلا متو نريد أكتوى أمر يا قوامتو. وفي حديث بجالة كذلك كتب حديث يا بجالة قال كتب عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب عمر علي أنيكا رضي الله سمويني أن يقتلوا كل سائل وين كلا مشاوي وساحرة مثلا مشاوي وكيومة أو مشاوي وكيكة. قال فقتلنا ثلاثة سواحر تكوى وشاوي وساحرة بلا كفمانوة كوانبي وشنبزيني فجنهي بنا بيلي لا Imam Ahmad bin Yahya al-Najmi hapo anathibitisha kwamba mchawi hakuna cha kuuliza. Kisha akasema wa mimma dallat alayhi al-athar kadhalika, yale yanayoonyesha kwamba mchawi hakuna cha kuuliza ni yale yaliyokuja katika athari aidha bitidafat ila al-ayat as-sabiqa, ukiongeza na aya ambayo kwa imetangulia, anna sihra la yastati'u an yaf'alahu illa kafiru, uchawi hawezi kufanya isipokuwa mtu ambaye ni kafiri. Amindali na miongoni mwa hayo al-athar alladhi rawahu ibn Kathir, ni athar ambayo ameipokea Ibn Kathir rahimahullah ta'ala fi tafsirihi an Aisha radhiyallahu anha qalat, kutoka kwa Aisha radhiyallahu anha anasema قدمت علي امرأة من أهل دومة الجندل, قال لي ميمي منامك كتوكا نكتك واتو ودومة الجندل, دومة الجندل نكتك ميديا سعودية عربية سيدي أما يلقوا لي تحيات وقتولي, جاءت تبتغي رسول الله, أن كوجة بنت هوي أو منامك هوي يمتفتمتوم صلى الله عليه وسلم بعد موته, baada ya kufa kwake. Kifani kirefu kidogo lakini shehe akileta chote hapa, na hilo lilitokea hadatha tadhali, baada ya kufa mtume kwa muda mchache huyu mwanamke akaja yuamtafuta mtume, tasaluhu asyaa, lengo lake amuulize mtume alayhi salatu wasalam baadhi ya vitu ambavyo dakala fihi min amri sihiri, katika vitu hivyo anaingia mwanamke huyo ni katika mambo ya kitawi, wala mtaamal bihi, lakini bado hajafanya. Aisha radhiallahu anha asema kumwambia Urwa bin Zubair ya ibn Ukhti, ewe mtoto wa dada yangu, faraaituha tabki, nikamuona mwanamke huyu analia, hina lam tajid rasulullah, pale ambapo hajamkuta mtume, mtume akashakufa, anakuja kumhoji mtume, kumuuliza mtume, mtume akashakufa, akawa amebaki analia. Fakanat tabki, akawa analia, hata inni la arhamaha, mpaka nikawa namuonea huruma, watakulu, akawa anasema inni akhafu an akuna kad halaktu, mimi naofia isije ikawa nimeangamia. asema aelezea kisa chake sasa kilichomfanya amtafute mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Asema kana li zawju, mimi nilikuwa na mume wangu, faghaba anni, akanipotea machoni mwangu muda mrefu, fadakalat alayya anuzun, mara akaingia kwangu mimi kibibi kizee, fashakautu dhalika ilayha, nikakielezea hali hii ya mume wangu kupotea. Faqala, akasema yule mwanamke kuniambia, infa'alti ma amuruki, kama utafanya ninayokuamrisha bihi mambo hayo, fa'aj'aluhu ya'tika, nitamfanya arudi mumeo hapa. Falamma kana al-layla, ilipofika usiku, yani maana amemkubalia, ja'atni bikalbayn aswadayn, alinijia yule bibi kizae na mbwa wawili weusi, farakibat ahadahuma, akapanda kwenye mmoja, warakibtu al-akhar, mimi nikapanda mbwa mwingine, falam yakun shay'un hatta waqafna bibabil, hakuna kitu kilichoendelea hapo, ni safari kwenda mbele mpaka tukafika katika mji wa Babil. Wa idha bi rajulain mu'allaqain bi arjulihima, mara tukaona watu wawili wametundikwa kwa miguu yao, faqala, wakasema wale mabwana, ma jaa biki, kitu gani kimekuleta huku Babil wewe? Qul, nikasema, nata'allamu sihra, tumekuja kujifunza uchawi. Faqala, wakasema kumwambia, innama nahnu fitnatun, hakika sisi ni fitna, fala takfuri, basi usikufuru, farjii, rudi katika mji wako. Faabaitu, nikakataa, wakultu la, nikasema hapana. Qala, wakasema wale mabwana wawili, fadhhabi ila dhalika tanur fabuli fihi, hata kama wataka uchawi, nenda kwenye lile jiko, tanur ni kama majiko yanayotengenezwa mikate ya kuchoma na nini, aambia nenda kakojoe hapo, fabuli fihi, nenda kakojoe. Asema fadhahabtu, nikaenda, fafazatu, nikawa na hofu kubwa. Ni Muislamu huyo, huyu mwanamke ni Muislamu. Fafazatu, nikawa na hofu kubwa, walam afal, lakini sijafanya nilivyoambiwa ni wale mabwana wawili. Farajatu ilaihima, nikawaregelea, nikarudi kwao. Faqala, wakasema kuniambia, afaalti, je, umefanya? Fakultu naam, nikasema ndiyo. Faqala, hal raaiti shay'a, je, baada ya kukojoa kuna kitu chochote umekiona? Fakult, nikasema, lam ara shay'a, mimi sijaona chochote. Faqala, lam taf'ali, wakasema wewe hujafanya. Irji'i ila biladik, ila biladaki, rudi kwenye mji wako. Wala ta ila biladiki, rudi kwenye mji wako. Wala takfuri, wala usikufuru. Asema faarbabtu wa abaitu, faarbabtu shekha asema ay lazamtu makani walam arji, shekha itafsiru asema nikajilazimisha mahala pangu pale pale wala sijarudi. Faqala, wakasema idhhab ila dhalika tanur, nenda basi kwenye lile jiko, fabuli fihi, nenda kakojoe. Fadhahabtu, nikaenda, faqtasha'arartu, yani ngozi yangu ikawa ina kama kutetemeka, wa khiftu, nikaogopa. Thumma rajatu ilayhima, nikawarudia tena, wakultu nikasema kad fa'altu, nimefanya. Faqala, wakasema fama fa'alti, hujafanya. Faqultu, nikasema lam ara shay'a, mimi sijaona chochote. Faqala, fama ra'aiti, wakasema umeona nini? Faqultu, lam ara shay'a, sijaona chochote. Faqala, kadhabti, umesema uongo. Wakasema umesema uongo, lam taf'ali, wewe hujafanya. Irji'i ila biladik, rudi kwenye mji wako. Wala takfuri, usikufuru. Fa innaki ala ra'si dinik, wewe mpaka sasa hivi bado uko kwenye dini yako, kwa maana bado wewe ni Muislamu, maana bado hujajifunza uchawi ukaujua. maneno Sheikh Ahmad bin Yahya Najm analeta kuthibitisha kwamba mtawi akifanya utawi hakuna cha kuambia ukoje utawi wako, ndio watekana mtu huyo awe anakuwa ni kafiri. Asema fa arbabtu wa abaitu, nikakataa nikajilazimisha sehemu ile. Faqala, wakasema idhhabi ila tanur fabuli fi, nenda kakojoe. Fadhahabtu ilayhi fabultu fihi, nikaenda iliyofika nikakojoa. Faraaitu farisan muqanna'a bihadidi, nikaona yani faris ni mtu mwenye kuendesha farasi, lakini ambaye ni yule hodari kabisa. Asema ratibul fars almahir, amefungwa na nyororo. Muqanna'an bihadidi, kharaja minni, ametoka kwenye mwili wangu kama kivuli fulani. Fadhahaba ila sama, akenda juu. Wagharaba, akapotea. Hata ma arahu, mpaka nikawa simuoni. Fajituhuma, nikawajia. Fakultu, nikasema kuambia, kadi faalti, mimi nimefanya. Fakala fama raaiti, umeona nini? Kultu, nikasema raaitu farisan muqanna'an kharaja minni, nimemuona mtu ambaye kwamba amefungwa manyororo na nini, ametoka kwenye mwili wangu akapotea. Sema kharaja minni fadhahaba ila sama, ametoka kutoka kwenye mwili wangu akaenda juu. Wa ghaba, akapotea. Hatta ma arahu, mpaka nikawa simuoni. Faqala, wakasema sadaqti, umesema kweli. Dhalika imanuki, hiyo iliyotoka hapo ni imani yako. Kharaja minki, imekutoka kutoka kwenye mwili wako. Bimaana hapo ulipo wewe huna imani, bimaana ya kwamba wewe ni kafiri. Idhhabi, haya nenda sasa. Akasema fakultu lilmar'a, nikasema kumwambia yule mwanamke, wallahi ma a'lamu shay'a, mbona mimi mpaka sasa hivi wewe unasema najua uchawi, nishafundishwa hivi, mbona sijui kitu? Wama qala li shay'a, aje nijibu lolote, kanyamaza tu. Fakala, kisha akasema bala, kuanzia sasa hivi lam turidi shay'a illa kana, kuanzia sasa hivi hakuna kitu chochote ambacho utakitaka isipokuwa kitakuwa. Yani mazingira yakitawi, akamwambia khudhi hadha alqamsh, haya chukua hii ngano. Fabduri, ipande. Akasema fabazartu, nikaipanda. Wakultu, nikasema itlai, ewe ngano chomoza, yani itoke kwenye ardhi wakati ule ule. Asema afla, ile ngano ikachomoza. Akashangaa, he, inakuwaje tena hapa? Yani kaipanda wakati ule ule, akaiambia toka, ikatoka. Afundishwe uchawi huyu sasa. Wakultu ahtili hale, asema nikaiambia ehe, toa majani yako. Faahtala, ikatoa majani. Ahtili alhaqlu dhari, asema tashaaba waraquhu, yani ameanza kutoa yale majani yake. Asema faqalat ruka ahtili, naam. Thumma qultu, kisha nikasema aibisi, kabla aibisi. Thumma qultu, kisha nikasema afriki, koma, yani ile ngano ikomae, toe yale matunda yake, ikomae vizuri. Afraka, ikakomoa vizuri. Thumma qultu, kisha nikasema aibisi, kauka. Faaibasa, ile ngano ikakauka. Thumma qultu, kisha nikasema afhini, pondeka we ngano. Faathana, ikapondeka. Thumma qultu akhbizi, kuwa mkate we ngano. Faakhbazat, ikawa mkate ngano. Falamma, asema falamma raaitu, nilipoona sasa, anni la uridu shay'an illa kana, kwamba mimi hakuna kitu nitakitaka isipokuwa kinakuwa. Sukita fi yadi wanadimtu, wallahi ya umma almu'minin, hapo sasa nikawa nimekosa nguvu, nimeshindwa, kwamba nimeshajijua kwamba mimi ni kafiri. Nikajuta wallahi, ewe mama waumini, na mwelezi Aisha ya maneno ma faaltu shay'an wala af'aluhu abada, kuanzia hapo tena sijafanya lolote tena na wala sitafanya tena mimi. Sasa unaonaje hapo, mimi nimerudi kwenye Uislamu? Haya maneno alikwambiwe Mtume, maneno mazito. Aisha kama mtu siawezi, wewe nenda kwa masahaba kaulize, asema falamma raaitu anni tayari zapasoma, asema warawahu ibn abi hatim, imam ahmad bin yahya an-najmi alika riwaya nyingine fupi, asema warawahu ibn abi hatim عن الربيع بن سليمان به مطولة كما تقدم الحديث في من بوكيلو عن ابن ابي حاتم كتب الربيع بن سليمان وروايه جديده ambayo ni ndefu kama ilivyotangulia وزاد بعد قولها اكذبيش بعد قولها ولا افعله ابدا سيفني tena milele vile akasema fasaltu ashab rasul الله nikawauliza masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam hadatha tawafati rasulillah hivi punde tu baada kwa mtume nikaenda kuwauliza wa hum yawma idin mutawafirun na masahaba wakasule walikuwa ni wengi wamejazana asema fama daru ma yakuluna laha Aisha wauliza masahaba kuhusiana na kadhia ya huyu mwanamke wote hakuna aliyejua ajibu nini kuhusiana na hili jambo kwa sababu wanafahamu mwenye kufanya uchawi kabili ila ibn Abbas. Ibn Abbas kuna jambo alimjibu asema wa kulluhum hadha wote waliogopa wa khafa wakawa na hofu an yuftia hadi ma la ya'lamu kwamba mtu kutoa fatwa na jambo ambalo halijui. Wallahi baadhi ya vijana leo hii laiti wangekuwa wanaiga hawa salafu sale ingekuwa ni bora kwao. Unamkuta mtu kafungua grupu la WhatsApp yani jahili ya mwenyewe eti kazi yake ni kujibia watu maswali na nini, ukiangalia huko ndani yani anatokibu vurugu vurugu jamani. Elimu si hivi hivi tu, angalia Ibn Abbas, angalia masahaba, jambo limekuja kila mmoja anaogopa. Wewe huo sisi wa moyo umeotoa wapi wa kuabunda jigrupu na kuwakusanya watu waulize maswali wewe unajibu, umetoa wapi? شيخ وقت عبد المحسن بن حمد العباد البدري حفظه الله تعالى وكيكاتي تنياتي يعني انا فنديشا ويو كتنياتي ومالذي ويزي وتسكي لا أدري حتى كم من كدوه أسول لذا صالي أسيونا هل يجيونا سيما لا أدري سيجوي مباكا يتبكيا شيخ صالح السحيني سيجوي ونقاع عزيما نينديني مكاكاتي فشيخ عبد المحسن ابن حمد العباد البدري ili mjifundishe kusema la adri. Maana watu wengi hawawezi kusema la adri, aona akisema sijui amedharaulika au amedogesheka yani nafsi yake na ni mtu hana cheo na nini, sema sijui usema. Mimi kama kitu sijui nasema sijui. Tumefundishwa hivyo na Sheikh Abdul Muhsin. Na unaweza maswali manne wakati mwingine mimi namuonea huruma. Muulizeni Sheikh Al-Munawi. Ana yeye alikuwa kiketi hapo mimi nageti huko. Sheikh la kwanza anasema sijui. La pili anasema sijui. La tatu anasema sijui. Sisi mbona tuhusu wapo tumeotoa wapi? Mpaka watu wakiwa na kugombana kwenye mabufu huko. Kisa yeye atakapoe fatwa mwenzake kamkrash. Kiangalia hamna kitu. Jamani tujifunzeni kwa hawa masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Undhuru wote wanapelekwa kadhia wana stop, kila mmoja anaogopa kutoa fatwa kwenye hili jambo la huyu mwanamke. Asema wa kulluhum hadha wote waliogopa wa hadha an yuftiha bima la ya'lamu, kutoa fatwa kwa jambo ambalo mtu halijui. Illa annahu qad qala laha ibn Abbas, isipokuwa Abdullah ibn Abbas alisema kumwambia mwanamke huyu au baadhi man kana anda au baadhi ya wale waliokuwa pale, asema law kana abawati hayyain, laiti wazazi wako wangekuwa wako hai wote wawili au ahaduhuma au mmoja yuko hai, la kana yakfiyani, hao wangekutosheleza wewe bimaana kwa kuwafanyia wema na kuwafanyia mambo mazuri, kuwafanyia ihtiramu na nini, kuwahudumia kila kitu huku unazidisha toba, huenda atama huenda likakusaidia hilo. Naam, huenda likakusaidia hilo, lakini kinyume na hivyo sisi hatuna la kukujibu. Kwa hiyo ikaonesha mwanamke huyu anakupa hali ya kuwa ni kafiri. isipokuwa baadhi ya ulama wanasema kwamba mtu ambaye amefanya uchawi kama atatubia, basi toba ya kweli mtu huyo anasamehewa toba yake wakitoa ushahidi, na wale makafiri au wale wachawi waliokuja zama za Nabii Musa alayhi salatu wassalam wakaangusha vikamba kamba vyao, kisha Musa akaangusha fimbo, fimbo ile ikameza vile vijikamba kamba, wote wakasema amanna bi rabbi Haruna wa Musa, tumeamini kumwamini Mungu wa Haruna na Musa. Wanatoa ushahidi na aya hizo. Sheikh Ahmad bin Yahya al-Najmi anaelezea sema wa mimma yadullu ala annahu la yastati'u istifa illa kafirun, na yale yanayoonyesha ya kwamba hawezi kufanya uchawi isipokuwa mchawi. Kwanza kabla ya hapo, ikikisa kiangalieni, amekitoa Ibn Jarir al-Tabari fi tafsirihi jildi wa pili kurasa 369, kadhalika kurasa 440, kadhalika al-Imam Ibn Kathir fi tafsirihi jildi wa kwanza kurasa 360 mpaka 361, kadhalika Ibn Abi Hatim fi tafsirihi tafsiri yake jildi wa kwanza kurasa 312. Maana sije kuonekana kama ni hadithi za kutunga tunga hiyo. Lazima mkuatilie haya mambo vizuri. Sahi. Sema, wa mimma yadullu ala annahu la yastati'u istifara illa kafir. Na yale yanaonyesha kwamba mtu hawezi kufanya uchawi isipokuwa atakuwa yeye ni kafiri. Ash-shayatin ni wale mashaitani. Allati takunu bis-sahara, ambao wanakuwa na wale wachawi fil mas'ura, kwa yule walio mroga. Takulu, utamsikia anasema inna fulanan alladhi amarana, hakika mtu fulani aliyetuamrisha tuingie kwenye huyu mtu ametubana, nahnu la nastati'u al-khuruj min, hatuwezi kutoka. Wayasifuna shayatin, na mashaitani wanasifu inama yuallimunahu sihr, wale wakati wanapofundishwa wanapomfundisha huyu uchawi, bi annahum yashtarituna alayhi, kwamba wanamwekea masharti an yudkhila bil mashab al hammam, kwamba ili awe mchawi aingie na msahafu chooni, aingie na Qur'ani chooni, au yabulu alayhi, au akonyolee Qur'ani wayantailu bi, au aiva aikanyage kama lapa uko chini 40 yawma, siku 40 watu wanafundishwa uchawi, wanafundishwa kwa njia hizo. Asema fahadha kulluhu yadullu ala anna sahira la yastati'u sihra illa ba'da an yakfura, yote haya yanaonyesha kwamba mchawi hawezi kufanya uchawi isipokuwa baada ya kwamba kashakuwa kafiri, kwa sababu kukojolea mtaafu kukafiri, kadhalika kuingia na utoni, kadhalika kukanyaga na mengine, kuna makubwa shekhe yafanya, bali kuna wengine wanaambua unaingizwa kwenye damu na nini, maji uchafu ya kwenye jalala na nini, lakini msahafu lazima uwepo. Wa min huna asema, kuanzia hapo na kuno tutasema inna sihra kufrun kullu, uchawi ni ukafiri uchawi wote. Wa innahu yajibu qatlu sahir hadda, na ni wajibu kuuliwa mchawi, ni had, ni adhabu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hata law azhara tauba, hata kama atadhihirisha toba yake. Alman bi anna sihra yanqasimu ila qismain, pia bafahamike kwamba uchawi unagawanyika mara mbili, sihru ta'thir wa sihru tahyil. Kuna uchawi ambao ni uchawi unaoleta athari mbaya katika mwili wa mwanadamu, na kuna uchawi wa mazingaombwe, ashawala, uchawi wa mazingaombwe, mtu anashika karatasi na kugeuza geuza hata zimegeuka pesa, ndiyo haja mdhuru mtu huyu, lakini hilo alilofanya ni mazingaombwe, ni uchawi huu. Asema fa amma sihru ta'thir, ama uchawi ambao kwamba unaleta athari mbaya, فهو الذي يصل به للمسحور تخيلات واشياء, ni yule ambao kwamba yahsul bihi afwan, فهو الذي يحصل به للمسحور, مسحور ni yule uchawi ambao unaleta tija kwa yule aliyerogwa tahayulatun wa asya, kuchanganyikiwa na vitu vya ajabu ajabu, wa yataatharu bihi, anaathirika kwenye akili yake, hata la yakadu yastaqirru lahu qarar, mpaka unaweza kumuona mtu ana utulivu, akimbia huku aenda hapa, aruka kule, amevaa vurugu, hana utulivu wala, nasema mtu huyu ana utulivu, innahu asema wala qarar, wa rubbama innahu تأتي عليه سنوات وهو ما أطعم لذة الراحة وين إكبيت فكمياك حيون جراها تموجا ولا نعمة العقل ولا نعمة يأتي هنا ولو ذهب به إلى المستشفى لو كما ممتوا تمتقوا أم أين لا يسفتلين وكشفوا عليه وانفيم ببيمو ذيوك كشفا طبيا ببيمو ذيك دكتار لقرروا بأنه ليس فيه شيء madaktari wanatoa tija kwamba mtu huyu hana kitu. Kwa min hadha ma warada anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam sahira, utawi kama huu ni ule ambao yalikuja kutoka kwa mtume kwamba yeye pia aliroga. An Aisha radhiyallahu anha qalat suira an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, Aisha asema radhiyallahu anha zimuende mtume aliroga sallallahu alayhi wasallam zimuende hatta innahu la yukhayyal ilayhi, mpaka kawa aona kuchanganyikiwa changanyikiwa, annahu yaf'alu shay, aona kwamba ame kama vile amefanya kitu fulani au anafanya kitu fulani, wama fa'alahu aliyakuwa hajafanya, hatta idha kana dhaata yawmin, mpaka ilipofika siku moja, wa huwa indi akiwa kwa nyumbani, da'a Allah du'aan, alimuomba Allah subhanahu wa ta'ala du'a, thumma qala, kisha akasema ash'abti ya Aisha, umefahamu ewe Aisha, anna Allah kadi aftani, Allah amenipa fatwa ya jambo langu, fima staftaituhu, katika yale ambayo kwamba nimemtaka fatwa fihi, qul wa ma dhaaka ya rasulullah, nani yapi ewe mtume wa Allah, qala akasema jaani rajulani, wamenijia watu wawili, fajalasa ahaduhuma inda ra'si, mmoja akaniketia kwenye kichwa changu, wal akharu inda rijli, na mmoja kwenye miguu yangu, thumma qala, kisha akasema ahaduhuma, mmoja katika wale li sahibihi, kumwambia rafiki yake, ma wajhu rajul, bwana umo nini huyu, ana hali gani huyu bwana, ana tatizo gani huyu, qala matububun ay mas'ur, nasema huyo bwana matububu, maana anahitaji tiba bi maana ya mas'ur, ameroga huyu, ana uchawi, anahitaji dawa huyu, qala wa man tabbahu, nani kamroga, qala labid ibn al-a'sam al-yahudi, ni labid ibn al-a'sam al-yahudi min bani zuraik, katika ukoo wa Azuret, kala fi madha, katika kitu gani amerogwa, kala fi muslim wa mushata wa jufi tali'i nakhli dhakr, kwamba amerogwa kwenye shanuo au asema mushata ni ash-sha'ru alladhi yasqutu min ar-ra's aw al-lihya 'inda tafri'ihi, zile nywele ambazo zinadondoka au zinabakia kwenye lile shanuo lile wakati mtu anajitana, sawa ni ndevu au anajitana nywele, zile nywele zinazobakia zile ndizo hizo zinaitwa almushata. Kwa hiyo yule mchawi alikuja akachukua zile nywele zilizobakia kwenye kichanio cha mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha akaenda kaweka fijufi tali'i nakhli dhakar, kwenye karara la mtende, mtende dume, yani mitende ni kama vile minazi, ikitaka kuzaa kuna jike na dume, dume la chanua kinachotoka kwenye lile karara, bila itaje karara mnazi maujua kile kinachozuia zile mbegu, itaje kile itaje karara, nimepatia haya. Basi mtende nao kwa vile vile, dume likitanua la kanua mbegu, jike mtende mke ukitanua unachanua, yani specially kwa ajili ya kuwekwa zile mbegu kwenye yale tunasema kama ni mayai ya mwanamke, na mitende yetu huku sisi haizai, kwa sababu hiyo hakuna madume ya kuingiza zile mbegu, naitwa tankih au taabir. Na kama utakuta ni mtende dume hakuna jike kupeleka zile mbegu, kwa unakuta kama ni jike zitatoka lakini zinatupia pia, lakini Waarabu kule kwao wanajua hii ni mitende dume, hii ni mitende jike. Kwa hiyo wakati zikitanua tu zinachukuliwa zile mbegu za mitende dume zinakuja kunyunyiziwa kwenye mitende jike. Na mfano wa hili Mtume alayhi salatu wassalam alienda wakati anaingia Madina, kwa sababu yeye ni mtu wa Maka na Maka hakuna mitende, tende zinalimwa Madina. Kwa hiyo mambo ya mitende hayajui, akawakuta watu wanafanya taabir, wanachukua tende za mbegu za mtende dume wanaziingiza kwenye mtende jike. Tunakwambia ndio mafanya nini? Yaani ina maana kama mtawata Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kuzalisha? Hili ni kama ni swali, kwa sababu Mtume yeye si mkulima. Wakaona kana kwamba Mtume kawakataza, wakawata kuchukua kufanya tantea, kufanya taabir. Mwaka ule Madina kukawa hakuna tende. Wakaja kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kaambia ya Rasulullah, wewe umetuambia vile tukawata tende hazijatoka. Mtume akawaambia, nyinyi mna nini? Antum a'lam bi umuri dunyakum, nyinyi mwajua mambo yenu ya kidunia haya, majimbegumbegu majinini, nyinyi mwajua. Mimi najua wapi? Mimi nilisema vile, maana niliona kama vile sikustaajabu. Mimi sijawaambia mwase. Kipengele hiki ndio alhajuri hadahu Allah akakichukua kama ndio ushahidi wake kwamba Mtume pia anakosea hapa, anakosea hapa, wakati masala pako wazi kabisa. Mtume anawaambia antum a'lam, nyinyi mwajua mambo yenu ya kidunia. Maana mimi nitakuja kwenu kumwalima nyanya nini, mimi nitasilima kama mnyogo kwa tutanda mnyogo kule, kumbe nyinyi mna mambo yenu. Sio lazima mnipata mimi, sio mkulima wa nyanya. Kwa hivyo kuanzia pale bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia endeleeni kama kawaida yenu, wakawa wanaendelea na mambo yao ya sanke. Kwa hivyo ala kulli hali, Mtume likaja likachukuliwa ile karara hii, zile nywele zikatiwa pale ndani, alafu yule alizichukua akaenda nazo akazifanyia uchawi, akaenda akaziweka kwenye kisima, tena kile kisima kina maji, akaweka na jiwe, akaegemeza ule uchawi chini, jiwe juu. Baadhi ya riwaya yasema ule uchawi ulivyokuwa mkali mpaka yale maji yalikiuka rangi, ule uchawi ulivyokuwa mkali. Ala kulli hali, asema irudi hapa. Kala fi madha, katika kitu gani? Asema fi mushtin wa mushata wa jufi tal'i nakhli az-zakar. Sheikh Ahmad bin Yahya an-Najmi asema hapa tunastafidi ayu wi'a'u tal'i nakhl, ni chombo ambacho kinatokana na karara la mtende, wa huwa al-ghisha, ni kile kinachoziba, alladhi yakunu alayhi, kinachokuwa kwenye mtende, wa yutlaqu ala az-zakari wal untha, na hivi vinaitwa, kuna wa kike na wa kiume, walidha qayyadahu, na ndio maana hapa kafunga fil hadithi bi kauli tal'i nakhl zakar, karara la mtende dume, kumaanisha mitende kuna jike na nini na dume. Hiyo istifada kaitoa Sheikh Ahmad bin Yahya an-Najmi hafidhahullah ta'ala rahimahullah ta'ala. Qala fa aynahu, uko wapi huo uchawi? Malaika wanajibizana kwa wale awali watu wawili, wanajibizana sasa. Qala fi ba'ri dhi arwan, ni kisima fi ba'ri dhi arwan, ni kisima kinapatikana katika mji wa Madina. Sema shekhe, bi'run fil madinati fi bustani li ahadi al-yahud, katika bustani ya mmoja katika Mayahudi. Qala fa dhahaba an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, Mtume akaenda sala na salamu zimuendee, fi unasi min ashabi ila al-bi'r, kwa wanawake katika masahaba wake mpaka kisimani. Fa nadhara ilayha, kaangalia ule uchawi, wa alayha nakhlu, na palikuwa kweli pana mtende. Thumma rajaa ila Aisha, kisha akarudi kwa Aisha, faqala wallahi laka annama aha, wallahi kana kwamba maji yake nuqa'a nuqa'a hinna, kama vile rangi ya hina, waka anna nakhluha, na kana kwamba waka anna nakhlaha ruusu shayati, na kana kwamba mtende wake ni kichwa cha sheitani. Kana kwamba anasifu ile hali ya ule mtende pale ambapo kuna kile kisima. Kuntu ya Rasulullah, nikasema ewe Mtume, afa kharajtahu, umeutoa huo uchawi? Kala la, hapana, sijautoa. amma ana faqad afani Allah, ama mimi Allah kasaliponya washafani. Wa khashitu an uthira ala almuslimina minhu sharra, nikaofia nisije nikaeneza kwa Uislamu shari katika hilo. Lakini kuna riwaya kwamba aliwatuma baadhi ya watu wakaenda wakautoa uchawi ule ambao ulikuwa ni mafundo saba yamefungwa pamoja. Kisa kipengele cha mwisho ambacho tutamalizia nacho kwa leo biidhnillahi taala, asema ni uchawi wa pili, asema amma sihru at-tahyil, ama uchawi wa at-tahyil, bi maana ya mtu unaona kitu kana kwamba ndivyo kilivyo kumbe sivyo. Fa huwa ma dhakarahu Allahu azza wa jalla an istaharati alladhina kanu ma'a fir'auna, ni ule uchawi ambao umetajwa ni Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na wale wachawi ambao walikuwa wakati wa Fir'auna. Faqala azza min qa'ili, kasema Allah mtukufu, falamma alqaw saharu a'yuna an-nasi wastarahabuhum, walipohusha vile vijikamba kamba vyao na vijifungo vyao wakayaroga macho ya watu na kuwaogopesha, wakawa wanaona kama vile ni nyoka kumbe ni vikamba tu. Wajahu bisihrin adhim, akaja na uchawi, uchawi mkubwa kabisa. Waqala ta'ala, Allah pia asema, qala bal alqu, akasema kuambia wao, kali rusheni nyie, fa idha ibaluhum, mara baada ya kurusha vikamba vyao, wa hisiyuhum, na vijifimbo fimbo vyao, yukhayyalu ilayhi, ikawa vile vitu vinamtatiza Musa kana kwamba ni nyoka kweli, min sihrihim, kwa ule uchawi wao, annaha tas'a, kwamba vile vijikamba vinatembea. Kwa hivyo hujila alayhi, ni uchawi huu ambao unaitwa ash-sha'wadha, mazinga ombwe, ni katika uchawi, na wala haijuzu mtu kujifundisha, na kujifundisha hata yeye anaingia katika kufuru billah, kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika hili kuna tambii. Tambii ni kwamba mtakikana muwe makini sana na hii mijikanda ambayo inatengenezwa ni hawa marafidha. Kama tambii, kama ile msalsali ya Nabi Yusuf alayhi salam, kadhalika musalsal hii ya Nabii Musa na mengineyo. Musalsal ya Nabii Yusuf aliyetengeneza ni mrafu. Na ndio maana ukifika pale wakati eti Nabii Yusuf ametumbukizwa kwenye kisima, unakuta anaomba kwa utukufu wa maimamu 12. Utukufu wa maimamu 12, kwa sababu yule aliyetengeneza ile ni mrafidha. Baadhi ya watu wengi wanachukua ndio badili yao, badala ya kuangalia kina Majuto na kina Simbwendu, anaiweka ile nyumbani kwake, anaiangalia. Mle ndani mmejaa uvundo. Uvundo mwingine, Nabii Yusuf kwa wao kama walivyo eti vile, kwamba wakati mkewe anajifungua mimba ya kwanza, akawa anahangaika amuombe nani ili mkewe ajifungue salama. Akakumbuka kuna hirizi yuko nayo, akaitoa hirizi, alafu akaiomba ile hirizi mpaka alivyomaliza kuiomba mke akawa anajifungua. Kuna mafunzo gani hapa? Kwamba watu wakishipa ni matatizo makubwa, waende kwenye mairizi. Kadhalika Nabii Musa hapa kwenye hii fimbo, wao wameekiti kwamba Nabii Musa yeye kaangusha fimbo kwanza, alafu baada ya kugeuka ile fimbo nyoka, ndipo wale wakaangusha vikamba. Na Qur'ani haisemi hivyo. Qur'ani inasema Musa aliwaambia wao waushe, wakarusha wao kwanza vikamba kamba vyao, alafu Musa ndipo akaangusha fimbo. Fimbo ikameza, lakini wao wamefanya kinyume. Kwa hivyo msipendelee kuangalia hii musalsali za hawa majamaa marafidha, ndani yake kuna vitu vimeingizwa vya ki uzushi, vingine kwa ajili ya kuajidi madhehebu zao za kirafidha na mengineyo. Lazima muwe na tambii katika hilo. Hizbu Tahrir walikuja kwetu Duga, wakaonyesha ile kanda ya risala, wakaonyesha jinsi gani Bilali alivyowekewa jiwe, anakandamizwa lile jiwe. Basi mama mmoja akashindwa kujizuia, kaangua kilio, Bilali ambia mama, mama, hebu ngoja, yule siye limpata amonea huruma. Sasa heba wasemaje mwana, kwamba yule siye yule. Wakati wa Bilali hakuna mapicha haya, hawa walisoma taarifu, wakaangalia mtume aliishi vipi na kina Bilali na nini, ndio wakaexpecting hii si maswahaba hawa. ni kweli mwanangu, na mimi ndio hivyo, siingii tena kama siingii tena kama nini. Kwa hivyo lazima uwe makini. Kuna baadhi ya mambo mengi ya uongo ambayo unakuta wanayachomeka mle kwa ajili ya kuajili dalalati zao, nani mkiwa mmelala hamtanabishi watu, watu ndio wanapata misimamo ya kimaajabu ajabu, mwisho wanakuwa ndio wana harakati. Ajiona ni mtu wa sunna, lakini yeye ni mwana harakati, kila mahala yeye yuko, yeye ni neutral. Ha? Kwa hivyo kuwe ni makini katika hilo, na nimeona niishilie na kipengele hiki kwa sababu an-nafidh ath-thamin wat-tasi' wal-'ashir, hivi tutamaliza nayo biidhnillah tabaraka wa ta'ala katika siku ya Alhamis Allah akipenda, biidhnillah tabaraka wa ta'ala. Hadha wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam, wa jazakumullahu khairan.